Amerykana. Move on. Ja wiem, że o tej porze nie powinno się jeść żadnych ciasteczek, serniczków, nie pić kawy, no ale jak nie wypić kawy, kiedy na scenie George Michael. George Michael w programie trzecim w utworze Move On z płyty Older, która ostatnio pojawiła się to tu, to tam na wydaniach winylowych, na płytach winylowych, a że jak Państwo doskonale pamiętają, wspierałem i dalej wspieram słuchanie muzyki właśnie z płyt. Niekoniecznie z płyt winylowych, po prostu z płyt. No to gdzieś tam na zasadzie skojarzeń również skierowanych w stronę szacunku do tradycji, którą miał George Michael, jak również do trzymania ręki na pulsie, o czym za chwilę pomyślałem, że zaprezentuję dwa utwory z płyty Older. Rok 1996, ale George Michael również mocno trzymał rękę na tym wszystkim, na tym pulsie współczesności, na wszelakich modach, które można usłyszeć również na tym albumie. I tak po nitce do kłębka powoli będziemy zmierzali w stronę nieco innej odmiany muzyki jazzowej, w stronę muzyki syntetyczno-jazzowej, można byłoby powiedzieć, w stronę muzyki, w której wykorzystuje się gramofony i traktuje się je jako regularne, pełnoprawne instrumenty. Free to, jak być może Państwo pamiętają, utwór wieńczący album Older, utwór, w którym zarówno akcenty jazzowe, jak i akcenty mówiące o obecności gramofonu. Program Trzeci Polskiego Radia.

Thank you.